سورة الشعراء درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سورة الشعراء په ترتیب د قرآن کې شپږشتم سورۃ ده او پس ته سورۃ الفرقان نه لیکل شوې ده. په نزول د اسمان سره اوس لختم نمبر سورۃ ده او پس ته سورۃ الواقعانه نازل شوې ده. ربط د دې سورۃ د مخ کې سورۃ سره یو وجد ربط مخ کې رد شرک په برکات په دلایل او کلیو سره نو دلته رد شرک په دلایل او نقلیو سره کوي نو د دې وجه نه ور سره متصل راړو. دویمه وجه مخ کې په اخر د صورت کې ویلیو فسو په یکون لزاما زر دې چې شیبدا عذاب فیوست. نو په دې صورت کې دا غي مثال بیانې په واقعیاتو او ماندې نو دې وجنه متصل راړو او یو ځای راوړو. درې مواجه مخ کی صورت کې تسلی وا نو په دې صورت کې هم تسلی بیانېږي نو دې وجنه متصل راړو. سلورو مواجه مخ کی زورنا منکرین تا نو دلتا زواجر یعنی زورنا او عذاب دنیاوی ذکر کیږي نو دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راوړو. مقصد د صورت تسلی نبی علیہ السلام ته په هغه او واقعات باندې چې هغه او واقعات د هغه خلکو ذکر کیږي چې پخوانی قومونه دي. خلاصه د صورت بیان د دوه مسلو دی. یو نجات المؤمنین، الله نجات ورکو مؤمنانو لرا، او دویم مسله هلاك الجاهدین، هغه چا چې منکرینو الله غي تباه او نیستو نابود کړو. طاسیم الله علم دی په معنا د دې حروفو باندې، دا د حروفو مقطعات نه دي. تلک آیات الکتاب المبین، دا د آیاتونه د کتاب سرګند، د کتاب واضح. داسې کتاب دی چې څنګه دلایل قرآن کریم یو مسله شروع کی او په هغې باندې دلایل ذکر کوي نو ته ګوره چې هغه مسله څنګه ثابتوي. قرآن کریم داسې مضبوط او څرګند او واضح کتاب دی. مسله د توحید چې شروع کی نو کله په عنوان د الٰه باندې شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، سوره آل عمران کې نو ثابتای مسله د توحید اپ عنوان د الٰه باندې بیانې مسله د توحید. دارنګي مسله د توحید کله په عنوان د تحمید باندې الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمین نذیرا، نو کله په عنوان د حمد باندې الله تبارک وتعالى، او کله الله تبارک وتعالى په عنوان د تسبیح باندې سبحان الذي اسرى بعبده سبح لله يسبح لله، کله په عنوان د تسبیح باندې. دارنګي کله چې یو دعوه فیش کی قرآن نو مختلف دلائل غیله پیش کی، دلائل اقلیه دلائل نقلیه دلائل وحیه چې ستا ذهن ته خبره وغورځيږي داسې واضح کتاب دی او کومه خبره چې کوي تر د قیامت پورې تاسو ګورئ د هغې رښتینوالی د هغې تصدیق د هغې صداقت او د هغې پوخوالی د هغې مضبوطوالی وګورئ ورته د قرآن چې کومه خبره کړې ده کوي قرآن کریم او تر د قیامت پورې ده یا مخکې تیره شوې ده وګورئ ټول الله تبارک وتعالی څنګه واضح کتاب را لېږلی دی او داسې واضح کتاب دی چې امیان وته کینی الحمدلله زده کوي او دارنګې وهیې او دارنګې زوتیې او دارنګې ذهن کې کینئ دا د الله تبارک وتعالی داسې واضح واضح نو په دې واضح ژبه کې لکه څنګه چې سورې یوسف کې وایي په واضح ژبه د عربی کې مې درولېږو پیغمبر د دې نه مخکې ته وایي د ناخبرو نه الله تبارک وتعالی درته دې قرآن نزول کو د قرآن نزول شوی دی د هر یو آیات دلالت په حقانیت د الله تبارک وتعالی د توحید او د الله تبارک وتعالی د طاقت او د قدرت وګوره څنګه قرآن کریم دا غی معنی دلائل لعلک باخع نفسک شاید چې ته هلاکونکي خپل ځان لرا الله په دې خبره یکونو مؤمنین چې ندی دی مؤمنان الله تبارک وتعالی فرمایي چې پچا یعنی پچا د شفقت قولوم سهدی کنه پچا باندې چې مهرباني کوي دا غي هم سهدی کنه نو ته د شفقت او د مهربانۍ د وجنه چې خلق و د دې په نمنلو بازاف تزي نو تاسو که ځان هلاکای پیغمبر په دې خبره باندې او د پیغمبر دایي غواړي چې را ما د الله تبارک وتعالى نه کم د حق خبره راولي د خلک ولی حق نه قبلې نو خپکه ده با الله تبارک وتعالى ورته وي ها د شفقت او د مهربانۍ د وجه نه ځان هلاکت ته غرزه ځان هلاکت ته مغرزه و دې د نمنلو د وجه نه ذکر چې سورۃ یوسف کې الله تبارک وتعالى 103 نمبر آیات کې فرمایي وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنين ندی ډیر د خلکو نه اگر ک پیغمبر ډیر سر ایرس لري چې دی دي مؤمنان شي نو مطلب دا چې غم کې ځان هلاکت ته مغرزوا او الله تبارک وتعالى فرمایي کچره زما د طرف نه دا خبروي چې په زور باندې خلکو باندې منلو ما به خپل طاقت استعمال کړو نو فرمای ان نشا کو غواړو مونږه ننزل عليهم من السماء آیه نو راوبلی ګمون په دی ما د برنا عذاب فزلت اعناقهم نو ټیټی بشی دیتا اغزنی دی ذلیل بشی دیتا اغزنی دی او دارنګ خکته بشی تابعدار بشی دیتا اغه سټونه د دې لها خادعين او دې ته بذليلې د دې سټونه باغې تخکته شي تابعدار بشي وزلت اعناقهم د دې اغه سټونه به دې خبره منلو ته الله تبارک وتعالى وې تخکته شي زب په دې بر نه داسې د عذاب لکه څنګه چې غر او چت کو منې او کنه منې نو بیا بنی اسرائیل سوې منګو منله نو کو خدای پاک او غواړي چې یاره په زور باندې د ایمان راوړلو د خلکو نه نو الله تبارک وتعالى دا کولی شي خو بندلی الله تبارک وتعالى د ازمایش په تور باندې د تابعدارۍ کولو د فاره امتحان را لېږلی دی او د امتحان مطلب دا چې بندلی د منلو او نه منلو اختیار ورکړی دی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر د چا چې خوخه د ایمان دراوړي او د چا چې خوخه د نو کفر دیو کی نو د دې وجه د الله تعالی حکمت نه دی چې د بنده د اختیار د بندنه سلب کی او الله تبارک وتعالى ته د اختیار واخلي ورنه هغه ذات د الله تبارک وتعالى قادر دی چې داسې نشانی د اسمان د طرف نه راولېږي چې د دې سټونه ورته تابعدار شي د دې سټونه ورته ذلیل شي غټ نه غټ ځان ته ویون کې به دیته مجبور شوی وي. ها الله تبارک وتعالى داسې ذات ته داسې طاقت والا ذات ته خدا الله تبارک وتعالى په دنیا کې انسان له اختیار ورکړی دی، نور د اختیار سره سره ورته لارې ښودلې دي، دا نه چې غفلت کې پرېښودی دی. کتاب یې را لېږلی دی، پیغمبر یې را لېږلی دی، نو دی څه کوي د منلو په ځای باندې پیغمبره چې ته ورته کله د الله د دین نصیحت کوي نو دی ته مخونه اړوي، نو فرمایي وما یأتیهم من ذکر او نه دی راغلی دی ته پند من الرحمن د مهربان باچا طرف نه وما یأتیهم من ذکر نه دی راغلی دی ته څه نصیحت من الرحمن د مهربان باچا طرف نه محدث تازه الا کانو عنه معرضین مگر وی دی داغه نه مخ اړوونکی اعراض کوونکی. الله تبارک وتعالى فرمای چې کله ورته د الله د طرف نه د نصیحت خبر راغلی دا نو دی داغه نه انکار کړی دی او داغه نه اوریدلې دی، او دا انکار سو بلکه هغه سره سره داغه په خپل انکار سو بلکه په جبه باندې هغه ته دروغ نسبت شروع کی پکد کذبو نو تحقیق دروغ وی دوی فسیاتیهم انباء نذر دی چرا بشدیتا ما کانوا به یستهزئون اغا چودی هغه پورټو کې کون کی اغا منل او نه منل اجدا بیا ور سره دیتہ د نسبت دروغ کول اغا جدا بل بوج او بل د دی اغا حد درمی او دارنګ اغه پوره ټوکی کول بیا ورته ټوکو نسبت اون کولا نو دا ټول وګور ورته حالت ته دی دادې چې ته غواړی پیغمبره چې دی ایمان ولې نه راوړي. کله چې ورته د الله تبارک وتعالى د طرف نه د نصیحت خبرې کیږي نو ول دا چې هغه په خپل منلو ته تیار نه دی مخ ته اړي، دویم دا چې هغه ته د نسبت دروغ کوي، او دریم دا چټوک اور پوری شروع کی اولم یرو الی الارض ای نه ګوری دی زمکه تا کم انبتنا سمر زن غن کړی دی منګه فیها پدې کی من کل زوجین کریم د ار قسمه جوړې خستهونه. الله تبارک وتعالى دل تدا د لیل ذکر کای چې وګورا الله تبارک وتعالى پاغو چ زمکه باندې چې د چاته س قسم له امید نو اغه کی دانه وغورځيږي آغا دانا الله تبارک وتعالى څنګه را زرغونه کی. الله تبارک وتعالى داسې قدرت لرون کې دی نو د الله تبارک وتعالى د دې قدرتونو کې سوچ او فکر پکار هو چې دی کړې وي نو دا آغا الله تبارک وتعالى چې په دې اوچه دانه کې او په دې اوچه او بنجر ازمګه کې داسې طاقت واچي اغه نه قسمه قسم میوه دانه او دا رنگی د پیدې سیزونه راوزی ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې دلائل دی وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی ډیر د دین ایمان راوړون کی یعنی پدې کې خو سوچ او فکر نکار غستل پکارو چې وګورا اغه الله تبارک وتعالى چې داسې طاقت اچون کړي نو چې د دین دی عبرت اغستوي او سبق اغستوي خو ډیر د دین مؤمنان ندی تصدیق کون کی ندی نو ایمان راوڑن کی ندی و ان ربک او یقینا رفستا چه له العزیز الرحیم او غالب او رحم کون کی دے. اس اللہ تبارک و تعالی خدا سے ذات تے چیغا دا سے قدرت لری چی پا زور یعنی طاقت یمشتے او دارنگ بل طرف تاو گورا اللہ تبارک و تعالی رحم کون کیوم دے نو چکله یو سړی انکار کوي او په دغه وخت کې الله تبارک وتعالى رانیول کوي نو آیا دې ته سو خلاصول شي؟ خو الله تبارک وتعالى سره د دین رحم کوون کې دی موقع او مولت ول ور کوي چې د موقع او د مولت نه وا پیدا واخلي دا د الله تبارک وتعالى رحم دی ورنغه غالب دی چې راوینی وي او سزا ور لور کی داغه نه سوک تپوس کوون کیشته داغه نه سوک تپوس کوون کی نشته غالب او زورور بادشاہ دی لیکن الله تبارک وتعالى سمر مکور کوي پیغمبر ته سمر تکلیفونه رسې خلق د قوم د طرف نه وګوره د الله یا تونه دروغ کول د الله تبارک وتعالى د آیاتونو د قران مقابله ته ودریدل، د الله د پیغمبر مقابله ته ودریدل، نو دغه ټیم د عذاب ورکولو خو الله تبارک وتعالى رحم کوونکی دی، بیا هم مقور کوي. یادا چې الله تبارک وتعالى غالب دی، زورور دی، هغه داغه په هغه څوک زورور نشته. پرې د تر کومې پورې به لګي، تر کومې پورې به دي خلاف ورزی کوي. الله تبارک وتعالى داسې زورور بادشاہ دی چې داغه نه خلاصېدی نشي په هیڅ حیثیت کې، او که دا مقور کوي دا داغه رحمت دی او رحم دی. سیمیم الله علم دی په معنا د دې حروفو باندې. تلک آیات الکتاب المبین، دا د آیاتونه د کتاب واضح. لعلک باخع نفسک، شاید چې ته ځان هلاکی. الله یکونو مؤمنین، په دې خبر باندې چې ندی دی مؤمنان. ان نشا کچری خوښه شي زمونږ، نو نزل علیهم من السماء آیه، نو راوبلیږو په دې باندې د برنا عذاب. فزلت اعناقهم، نو تابعدار به شي دې ته سټونه د دي. لها خادعین، او دې ته به ذلیله شي. وما یأتیهم من ذکر، او نه دې راغلی دي ته سفند و نصیحت. من الرحمن، د مهربان بادشا د طرفنا. محدث تازه. الا كانوا عنه معرضين، مگر ودی داغینا مخ اڑون کی. فقد كذبوا، نو تحقیق دروغ ودی. فسیاتیهم، نو زرد چراب شدیتا. انباء ما كانوا به يستهزئون، خبر چودی، خبر داغی چودی اغی پور ٹوکی کون کی. اولم یرو، آیا نگوری دی. الی الارض، زمکتا. کم انبتنا فیا، سمر زنغن کری دی منگ پدی کی. من کل زوج کریم، دار قسما جوڑی خستونا. ان فی ذالک لآیا، یقینا پدی کی دلائل دی. وما کان اکثر من دی دیر دینا مؤمنین، مؤمنان. و ان ربک، و یقینا رب ستا چی دی. لهو العزیز الرحیم، دا اللہ غالب رحم کو ان کے دے.